Pieter Jan Hagens. Bedrijven staan in de rij voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. 5.500 staan er nu bij de netbeheerders op de wachtlijst en hun aantal groeit. Wat te doen als je stroom nodig hebt? Zometeen na het NOS-nieuws met Clemens Peters. De opvang van asielkinderen is nog steeds onder de maat. En de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de Nederlandse asielopvang is in gevaar. 4 inspecties roepen staatssecretaris Van den Burg van Asiel in een brandbrief op om direct in te grijpen. De kinderen krijgen geen goed onderwijs en niet voldoende begeleiding. En ook is er te weinig zicht op hun veiligheid en gezondheid. Staatssecretaris Van den Burg erkent in een schriftelijke reactie dat de tijdelijke opvang niet aan alle eisen voldoet. Hij belooft beterschap. Oekraïne zegt dat het niets te maken heeft met een drone-aanval op het Kremlin in Moskou. Volgens Rusland probeerde Oekraïne president Poetin te doden, maar een Oekraïense functionaris ontkent dat. Hij zegt dat zo'n aanval Rusland juist zou provoceren. Bij de aanval zou het Russische leger 2 drones hebben neergehaald. In Rusland klinkt de roep om reactie, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ze zeggen dat ze zich het recht voorbehouden om maatregelen te nemen. Je hoort in het parlement ook stemmen opgaan dat er nu hard moet worden opgetreden tegen Oekraïne. Dat misschien ook de residentie van president Zelensky zou moeten worden getroffen. Volgens Oekraïne gebruikt Rusland de beschuldiging als reden om binnenkort een grote terreuraanval te beginnen. De Braziliaanse politie heeft een inval gedaan in het huis van oud-president Bolsonaro in verband met een corruptieonderzoek naar coronavaccins. Het is onbekend wat Bolsonaro zelf daarmee te maken zou hebben en hij ontkent ook elke betrokkenheid. Er is opnieuw iemand opgepakt in verband met de reeks brandstichtingen en explosies in Rotterdam. Het is al de 6e aanhouding in korte tijd. En volgens Rijnmond is het een 28-jarige Amsterdammer. De Amerikaanse atlete en Olympisch kampioen Tori Bowie is overleden. Ze was pas 32. Bowie won in 2016 onder meer Olympisch goud op de 4x100 meter. En in 2017 werd ze wereldkampioen op de 100 meter sprint. Waaraan Bowie is overleden is niet bekend. Een jongen van 14 heeft op een school in de Servische hoofdstad Belgrado 8 medeleerlingen en een conciërge gedood. De tiener had een geweer van zijn vader gepakt. Daarop liep hij een geschiedenisles binnen en begon om zich heen te schieten. Hij had zijn actie goed voorbereid, zegt correspondent Thijs Kettenis. De politie heeft tekeningen van hem gevonden. Daarop staat bijvoorbeeld een plattegrond van de school. Precies welke leerling bij welk tafeltje zat, aan welk tafeltje zit, wie die ook als eerste zou doodschieten. En hij had ook een lijst gemaakt van medeleerlingen die om wilde brengen. Er zouden ook 6 leerlingen en een leraar gewond zijn geraakt. Wereldwijd hebben 258 miljoen mensen een groot tekort aan voedsel, blijkt uit een rapport van onder meer de VN en de EU. Het is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar, toen 192 miljoen mensen honger hadden. Vooral in Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Jemen, Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan hebben mensen er last van. Oorlogssituaties worden vaak genoemd als de oorzaak van de voedselproblemen in de wereld. En ook klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid en de coronapandemie hebben effect. Het weer, het is droog en zonnig bij ongeveer 11 graden. In het noorden kan het 16 graden worden en in het zuiden. Morgen vrij veel zon, maar ook bewolking. Het wordt dan 18 tot 23 graden. In het zuiden wordt het ook warm, denk ik. Goedemiddag, Edwin Gerritsen voor het verkeer. Goedemiddag Pieter Jan. Er staat ruim 300 kilometer file. Het is alweer behoorlijk druk. Vooral ten zuiden van Rotterdam vanwege de omrijders, vanwege de afgesloten A29. De langste files staan op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Meteren en Echteld een uur oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht een half uur. De andere kant op richting Breda ook een half uur oponthoud. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 drie kwartier. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Volendam 20 minuten vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. Ster. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. Nu te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Het voordeel van één keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. In maart overleed televisieproducent Harry de Winter. Samen met zijn broer Misha ondernam hij een bijzondere voettocht. Ze wandelden dezelfde route als hun vader Max in mei 1945 vanuit concentratiekamp Sachsenhausen. Deze bijzondere reis zie je vanavond in de documentaire Broertje. Om 22:50 bij de EO op NPO 2. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Het F-16 jachtvliegtuig is ontworpen voor 9G en Mach 2. Dit wordt bereikt met Pratt & Whitney F-122 Echo. Dit is een turbofanmotor met navelhandel. Het digitale fly-by-wire controlsysteem zorgt ervoor dat... Ging dat te snel? Ervaar de F-16 op jouw tempo. Bij F-16. 50 jaar fast forward. Nu in het Nationaal Militair Museum. NPO Radio 1. Afro Tros. Kinderen die op Snapchat praten met chatbots. Ze komen al vroeg in contact met kunstmatige intelligentie dus, AI. En Charlotte Nijs van het Evendaag Opiniepanel ziet dat 80% van de ouders zich daar zorgen over maakt. En Lammert Boeren die moeten aardappelen dit najaar eerder uit de grond halen vanwege milieuregels. En dan moeten ze in plaats van die aardappels moeten ze zogeheten vanggewassen plaatsen. Vanggewassen? Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, maar die moeten onder meer stikstof vasthouden. Volgens een statenlid van de BBB schiet de natuur hier echter niets mee op. Want aardappels zouden meer stikstof opslaan dan die gewassen. Een gevalletje voor feit of fictie. Zeker. Nu eerst naar netbeheerders die ondernemers moeten teleurstellen. Eén vandaag. Pieter Jan Hagens. De krapte op het stroomnet wordt steeds nijpender. Op dit moment staan 5600 bedrijven op de wachtlijst bij de netbeheerders. En dat aantal blijft groeien. Meer dan de helft wil een uitbreiding van hun aansluiting. En de rest gaat om compleet nieuwe aansluitingen. En die wachttijden die lopen op, al snel tot meer dan 1,5 jaar. Oplossingen ja, kosten natuurlijk tijd. Maar wat kun je als bedrijf doen als je nu stroom nodig hebt? Hoogleraar energietechnologie David Smulders van de Technische Universiteit Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Smulders, wat kunnen bedrijven nu al concreet doen als ze toch aan stroom willen komen, terwijl ze moeten wachten op die aansluiting? Ja, je kunt natuurlijk kijken naar zelf opwekken. Want wat je zelf opwekt, dat hoef je niet uit het stroomnet te halen. Dus dat betekent dat je dan kijkt naar concreet zonnepanelen installeren. Maar ook misschien kijken of je kunt meeliften met een bedrijf in de buurt dat al veel zonnepanelen heeft. Of misschien nog wel beter, met een heel industrieterrein gezamenlijk kijken wat er aan opwek mogelijk is. Ja, dus dan moet je eigenlijk een beetje gaan shoppen in de buurt bij de collega-bedrijven. Ik hoor ook dat bedrijven overgaan tot wat ouderwetsere maatregelen. Namelijk gewoon een dieselgenerator. Ja, dat kan natuurlijk ook. Als je dus geen stroom hebt op de traditionele manier uit de stroomkabel, dan kun je ook zeggen, ja, ik ga zelf een kleine elektriciteitscentrale maken, dus door een dieselgenerator neer te zetten. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel erg, slecht voor de uitstoot natuurlijk. Dus dat wat we niet moeten willen, denk ik. Nee, hè? Niet van deze tijd. Goed, wie er wel eens van wakker ligt of er nog wel stroom zal zijn voor zijn bedrijf is ondernemer Mark Nieuwland uit Amersfoort. Zijn bedrijf Newasco doet de was. Denkt u dan aan beddengoed en handdoeken voor zorgverleners in de regio. Meneer Nieuwland, goedemiddag. Goedemiddag. Uw bedrijf gaat verhuizen wegens uitbreiding, maar u weet nog niet of u stroom heeft, hè, op de nieuwe plek. Hoe staat het ermee? Nee, dat weten we nog steeds niet. We zijn uiteraard in gesprek met Stedin. En ook met de wethouder, ambtenaren die daarin ondersteunen. Maar die onzekerheid is er nog steeds. Ja, Stedin, dat is de netbeheerder, hè, die dus moet zorgen dat die leidingen er liggen voor u. Op dit moment moeten netbeheerders nog steeds dat principe hanteren: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hè. Ze mogen geen bedrijven zoals u voorlaten, toch? Nee, dat klopt. Daar zijn ze nu mee in onderzoek bezig. En ze hopen het voor de zomer rond te hebben. Om te onderzoeken wat mogelijkheden zijn. Welke wet dan of wetten zouden moeten veranderen. Ja, want u wilt natuurlijk wel graag voorrang eigenlijk. Ja, kijk, we zijn nu 123 jaar oud als bedrijf. We moeten verhuizen. We hebben ons huidige locatie verkocht. De nieuwe locatie gaan ze over 2 weken starten met de bouw. Dus over 1 jaar klaar. Dus ik heb daar wel stroom nodig, ja. Ja, maar heeft u daar dan meer stroom nodig dan op uw oude adres? Met de start niet. En dat is ook inderdaad onze tweede optie. De wet ACM is als je van postcode verandert, mag je het niet meenemen. Ja, mij zou dat een hele mooie oplossing zijn als dat wel komt. Het is binnen een straal van 2 kilometer dat we verhuizen. Dus het zou heel bijzonder zijn als je dat niet mee mag nemen. Nee, en goed, u doet natuurlijk veel voor de zorg, hè? Voor de zorgverleners in de regio. Daar wast u het beddengoed en de handdoeken voor. Maakt dat nog uit, dat uw bedrijf een bepaald belang heeft? Ja, dat is zeker. We hebben uiteraard uitgebreid met de wethouder een brief naar Steen geschreven wat urgentie is. Buiten het feit dat we al zoveel jaar bestaan, zoveel medewerkers die er werken, meer dan 150. Maar we werken 87% voor de zorg. Ja, en die kan moeilijk stilvallen, lijkt mij. Dus de urgentie is er zeker. En nu is de vraag of dat ook door Stedin positief beantwoord kan worden. Ja, en bent u al bezig met oplossingen? Want we hoorden hoogleraar Smulders net zeggen van ja, je kan natuurlijk ook zonnepanelen aansluiten zelf. Of desnoods dan een dieselgenerator hanteren daar. Bent u daarmee bezig? Ja, uiteraard zijn we daarmee bezig om plan A, B, C en D allemaal uit te werken. Dus de afgelopen week en komende weken veel afspraken met allerlei partijen die gaan adviseren. We gaan sowieso zonnepanelen doen. Maar goed, dan heb je natuurlijk niet de zekerheid als het geen zon is of geen zomer. Batterijopslag, de dieselaggregaten zijn allerlei dingen die gaan voorbij komen. Ja. En we moeten uitzoeken wat de beste oplossing is. Dit klinkt alsof het wel veel geld gaat kosten. Hoeveel stroom heeft u eigenlijk nodig? We zitten als grootverbruiker 3 keer 500 en we moeten toch naar de 3 keer 1250. Want we gaan dan maar, dat is wel over 2-3 jaar pas. 1250 watt? Ik bedoel, met 1 T-watt? Ja, dat is kilowatt eigenlijk verbruik. Dat is vrij hoog natuurlijk. Oh ja, okay. En we zijn een groot verbruiker. Dat realiseren we ook. En ja, zonnepanelen is oplossing. Allerlei andere innovaties hebben we al doorgevoerd om minder energie te verbruiken. Maar we hadden er nooit op gerekend dat Stedin gaat zeggen: je krijgt geen stroom. Nee, dit is een rotsituatie voor u en voor landelijk gezien ongeveer 5600 andere bedrijven. Meneer Smulders, hoogleraar energietechnologie, het net zit dus vol als we naar de oplossingen kijken. Waar zitten de grootste knelpunten eigenlijk? Weet u dat? Ja, de grootste knelpunten zitten in het balanceren. Het is natuurlijk zo dat als wij erin zouden slagen om die pieken in vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Dat werd net ook al genoemd natuurlijk, dat als je zonnepanelen hebt, dan heb je als op dagen zoals nu, heb je ineens heel veel zon en dat kan de kabels niet in. En soms heb je ook dagen dat er niks is en dan moet je weer naar batterijen of een ander opslagmateriaal kijken. Dus dat betekent dat het net is niet ingericht op dat snel veranderende vraag- en aanbodprincipe. En daar moeten we dus een oplossing voor verzinnen. En dan zit je toch te kijken naar batterijen, zoals net ook al genoemd werd. Hè. Maar dat is natuurlijk maar een beperkte optie, omdat die lang niet genoeg kunnen opslaan. Dus je zou ook kunnen kijken naar het omzetten, het converteren. Daar wordt ook nu naar gekeken. Dus dat je bijvoorbeeld, stel dat je heel veel elektriciteit over hebt, dat je dat even tijdelijk omzet naar bijvoorbeeld warmte of naar waterstof. En dat kun je dan weer wel opslaan. Ja. En een andere oplossing zou natuurlijk kunnen zijn dat je via management systemen, dus elektronica, op je netbeheer kunt zeggen van oké, we gaan dat vraag en aanbod gaan we veel beter op elkaar afstemmen. En dan heb je het bijvoorbeeld over energie-eilanden van bedrijven, maar ook individuen, woonwijken die met elkaar samenwerken om op een lokaal niveau die balancering in orde te krijgen. Ja, dat klinkt als behoorlijke infrastructurele projecten, hè, die niet van vandaag op morgen klaar zijn. Maar ja, Lammert, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar dit hebben we misschien toch al wel een tijdje zien aankomen, of niet? Nou, ik heb dit al zo vaak gehoord, dus ik begrijp niet dat het nog steeds niet is opgelost. Kost dat echt zo ontzettend veel tijd? Want we hebben het hier al jaren over dat het stroomnetwerk overbelast raakt. Ja, zijn we te laat, meneer Smulders? Ja, we zijn te laat. Ja, dit hadden we al in 2008 zien aankomen. Toen zijn er al de eerste rapporten verschenen. Maar er is niks mee gedaan. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat we hebben zitten slapen, terwijl de zon schijnt. Nou, dat is geen leuk nieuws voor u, meneer Nieuwland. We hebben zitten slapen. Ja, nee, dat klopt. Dat is een heel confronterend. Dat je denkt, ik moet zorgen dat de was op tijd klaar is. En Stedin zou moeten zorgen dat er altijd genoeg stroom is, ook naar de lange termijn kijkend. Ja, blijkbaar is dat om wat voor reden ook niet gebeurd. Nee. En een woordvoerder van Liander die wijst erop bij ons dat de wachtlijsten blijven groeien. Zeker nu er nog sprake is van economische groei. Dat wordt benadrukt door Liander. Ja, misschien wordt het probleem minder urgent als er een crisis is, meneer Smulders. Ja, maar of we daar nu op zitten te wachten, nee, dat lijkt me ook niet. Want de crisis is natuurlijk niet alleen wat bedrijven gaat raken, maar dat gaat ons allemaal raken. Dus in dat opzicht denk ik dat het toch beter is dat we dit probleem gewoon zo snel mogelijk oplossen met de middelen die we hebben. Ja. En het is gewoon alles op alles zetten om dit voor elkaar te krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat ook de netbeheerders daar het volle belang van inzien. Oké, meneer Smulders, hoogleraar energietechnologie van de TU in Eindhoven. Dank u wel. En meneer Nieuwland van Newasco, de ondernemer. Ik wens u echt succes ook bij de verhuizing straks. En ik hoop dat u stroom heeft op de nieuwe plek. Dank. Ik hoop het ook. Oké, succes. Dank u wel. Ja, kaasbendes. Lammert, kaasbendes maken het hele land onveilig. Kaasmaker Gerda van Dorp is voor de tweede keer in korte tijd bestolen. De dieven namen haar hele voorraad kazen mee. Verslaggever Joris Kreugel die ging bij haar langs, dat straks. Nu eerst even langs bij Edwin Gerrits. Het is erg druk weer ten zuiden van Rotterdam vanwege de afgesloten A29. Nu is op een van de omleidingsroutes een ongeluk gebeurd. De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Het is een ongeluk met een vrachtwagen. De rijbaan is daardoor helemaal dicht bij industrieterrein Moerdijk. Omrijden kan via Breda over de A58. Eén vandaag. Lammert, we gaan gedachten lezen. Ja, ik ga even proberen in te tunen in jouw hoofd. Ik geef je toegang. Nou, denk jij waarschijnlijk, dat kan helemaal niet. Maar niets is minder waar. Want wetenschappers aan de Universiteit van Texas zijn erin geslaagd om met een hersenscanner en met behulp van AI gedachten van mensen te lezen. UvA-onderzoekster Iris Groen vertelt hoe dat precies zit. Ze hebben eerst heel veel uur hersenactiviteit gemeten terwijl mensen naar verhalen luisterden. En dan vervolgens hebben ze een klein stukje van die data hebben ze apart gehouden. En dan eerst train je een model eigenlijk om te leren wat voor hersenpatronen nou horen bij wat voor soort woorden en wat voor soort zinnen. En dan ga je vervolgens voor dat kleine stukje data wat je hebt bewaard, ga je dan vervolgens zeggen oké, nu doe ik alsof ik niet weet wat mensen hebben gehoord en dan ga ik het voorspellen. En dat werkt dus redelijk goed. Het is niet dat het letterlijk de woorden, soms wel, maar vaak is het meer de betekenissen. Ongeveer het soort verhaal. Ja, echt bizar. Maar goed, dit is nu getest met mensen die eerst 16 uur lang naar de radio hebben geluisterd. Waarbij exact werd bijgehouden hoe elk woord in hun hersenen werd geregistreerd. Ja. Maar werkt dit nou ook als je met die gegevens van deze proefpersonen de hersenen van totaal iemand anders scant? Kun je hun gedachten dan ook lezen? Ja, dat hebben ze ook getest. En in dit onderzoek liet zien dat het dus persoonspecifiek is. Dus het is niet zo dat je op basis van jouw hersendata en jouw manier van het verhaal luisteren, dat je dan kan voorspellen wat ik dan hoor. Dus dat is ook belangrijk, maar daar moet weer bij gezegd worden dat een paar weken geleden was er een vergelijkbaar onderzoek waarbij het ging om het herconstrueren van een beeld wat iemand heeft gezien. En daar werkt, wat was het ook per persoon, maar er zijn ook al onderzoeken in die richting die al lieten zien dat je het kan inderdaad kan overzetten naar een andere persoon. Ik vind dat wel een beetje spooky, Lammert. Ik vind het behoorlijk eng, want de onderzoekers kunnen zelfs zien wanneer jij een gedachte onderdrukt. een vraag die meteen opkomt bij dit soort onderzoek is van ja, wat zijn de ethische implicaties en wat zijn de mogelijke gevaren? Wat ik wel goed vind aan dit onderzoek is dat ze dat dan ook daadwerkelijk meteen ook hebben getest. Inderdaad, van kun je dit eigenlijk, als je de proefpersoon ja, vraagt om mee te werken, werkt het dus. Maar wat als je ze vraagt om niet mee te werken? En dat liet ze zien dat het dan dus niet meer werkt. Ah. Ze zeggen er ook bij dat het nu dus eigenlijk te saboteren is. Betekent niet dat het nooit zo zou zijn. Misschien dat het in de toekomst wel moeilijker wordt om het te saboteren als de techniek nog beter wordt. Ja, maar wel oppassen dus wat je zegt. Want de gedachtepolitie is weer een stapje dichterbij, Pieter. Oh, dit is doding. Het is doding, echt waar. Jij gaat rennen. Ik ga er naartoe, ja. In december komt ze naar Nederland. Voor haar Celebrations Tour. 40 jaar zit het vak. Juist. Uitverkocht al? Nee, er zijn nog heel veel tickets. En dat is ook geen wonder, want ze kosten vanaf €190 tot aan €848. Zo. Ja, dat is wat duurder dan Obama. Man. Het zal je gebeuren in een jaar tijd. Wordt tot 2 maal toe je hele voorraad kaas gestolen. Het overkwam de familie van Dorp uit Feyenaard. Kapot, zijn ze ervan. En ze zijn niet de enige kaasmakers die het is overkomen. Onze verslaggever Joris Kreugel die gaat langs bij hun kaasboerderij. Maar eerst belt hij tijdens de rit richting Feyenaard met voorzitter Willem Meuren-Buren van de Bond voor Boerderij Zuivelbereiders. Voor een aantal jaren terug was het zeldzaam en nu is het schering en inslag dat dit gebeurt. En de impact daarvan is ontzettend groot. En waar komt het vandaan? Want wie zijn het? Er zijn wel eens aanhoudingen verricht en wij zien dus dat het heel vaak buitenlands ploegen, Oost-Europese ploegen zijn die hun slag slaan en direct de grens overgaan met de gestolen waar. Nou, ik ben inmiddels in Feyenaard, vlakbij de boerderij waar de dieven hebben huis gehouden. We hebben al contact gehad met de mensen, maar we wensen sterkte. Want het is niet niks. Kaasmakerij Torenpolderkaas, een boerderij. Tussen de weilanden in, de windmolens. Het ligt een beetje in the middle of nowhere. En daar staat Gerda van Dorp op het erf. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Gerda van Dorp. Ja. Hoe gaat het? Ja, slecht. Ja, vannacht amper geslapen, veel liggen, denken. Ja, het is gewoon nog steeds heel erg onwerkelijk wat er is gebeurd. Ja. Jullie boerderij ligt tussen de weilanden. Je hebt nog wel buren, maar het is hier heel rustig. Ja. En hier zijn ze doorheen gekomen. Ja, dus ze hebben stroomdraden en gaas doorgeknipt in de weilanden. En zo zijn ze helemaal rondom gelopen. Maar echt helemaal door het land. Oh, ze zijn niet met een auto het terrein opgereden? Nee, want dan slaat de hond ook aan. Ja. Maar was jullie kaaswinkel hier? Hier. Zullen we daar even heen lopen? Ja. Zien dat ze de deur ontzet hebben, hier zo. Breekijzer. Ja, ik weet niet hoe het eruit zag. Ja, nee. Nou, hier, ze hebben mijn kaasmes meegenomen waar ik zelf de kaas mee snij. Deze kast stond helemaal vol met nootjes, kaasdipjes, noem het maar op. Hebben ze helemaal alles meegenomen. De kaas schaven, de kaas raspen. Hoeveel kaas had je hier liggen? Ja, hier lagen er al sowieso een stuk of 25 in. Ja. Dat is de winkel, is dit? Ja. En we lopen nu richting stallen en dan gaan we naar... De kaasopslag. En dit is de kaasopslag. Allemaal lege planken. Ik denk dat er wel een stuk of 60 zijn. Een trieste aanblik als je hier zo naar kijkt, hè? Ja, dat is heel triest. Eén klein kaasje. Ja. Nou, en deze waren het er een stuk of 10, hier een stuk of 10, daar een stuk of 12. En het is eigenlijk een soort levenswerk, het maken zeker. Van een kaas. Ja, het grappige is ook, als ik workshops geef, mensen beseffen zich eigenlijk niet hoeveel werk het is om een kaas te maken. Dus dan zeggen ze, jeetje, wat een proces. En dat is het ook. En als die gemaakt is, is het nog niet klaar, want je moet hem gewoon verzorgen. Hij moet iedere dag gedraaid en gekookt worden de eerste dagen. Ze gaan natuurlijk nog in het pekelbad. Nou, het pekelbad moeten we ook helemaal schoonmaken, want daar hebben ze ook van alles ingegooid. Ja, en dan moet hij minimaal 4 weken op de plank liggen, wil het een jonge kaas zijn. Alles is weg, dus we moeten gewoon echt helemaal opnieuw beginnen. Verdrietig? Ja. Ja, wat me heel erg aangaat ook is hoe de kinderen daarop reageren. Dat vind ik gewoon, ja. En na de inbraak van vorig jaar heeft onze dochter ook echt wel moeite gehad, zeg maar. Ook met slapen. En zei ik ook, maar Anna, ze zijn geweest, ze komen niet meer terug. En nu was het eerste wat ze zei, maar je had beloofd dat ze niet meer terug zouden komen. Toen zei ik, ja, maar dit had mama ook niet verwacht. Ja, hoe ga je aan een kind uitleggen dat waar papa en mama zo hard voor werken... en het gebeurt natuurlijk niet alleen bij ons, hè. Er zijn heel veel kaasboerderijen waarbij dit gebeurt. Je legt echt je ziel en zaligheid in je product. Je bent trots op wat je doet. Je werkt er 7 dagen in de week heel hard aan. En... ze zijn zo georganiseerd en mensen vragen zich dan ook af... hoe kan het dit voor een tweede keer? En heb je geen beveiliging? Zeker hebben we die. Alleen, dit zijn geen huistuin- en keukendieven die dit doen. Dit is een hele georganiseerde bende. Die weten precies wat ze moeten doen. Ja, en de vraag is, ben je hier überhaupt nog tegen opgewassen? Zijn er nog dingen die je kan doen waardoor ze echt dit niet meer kunnen? Heb je enig idee waar het vandaan komt? Nou ja, wij hebben het gisterochtend om 6:30 ontdekt. Nou, toen waren die kaas al lang weg, hoor. Toen waren ze al in Duitsland of Polen, weet ik veel. Ik weet niet hoe lang dat rijden is. Maar die gaan heel snel de grens over. En waarom? Ieder kaas heeft in Nederland een kaasmerk. En dat merk, dat wordt geregistreerd op de boerderij waar die is gemaakt. Dus die kan je in Nederland niet zo heel snel verhandelen. Het is een kleine wereld ook, hè, de kaas voor je. Ja, en, maar in het buitenland kijken ze daar niet naar. Maar in het Oostblok en zo is kaas niet te betalen. Het is goud. Ja, zeker weten. En nu? Ja, nu, ja. Een keer opnieuw beginnen, maar... Want voordat je weer voorraad hebt, hoe lang ben je dan bezig? Ja, nou ja, voordat mijn opslag weer vol ligt, ben ik inderdaad een jaar, anderhalf jaar verder. Heb je er nog zin in? Op het moment niet heel veel, nee. Nee, u hoorde verslag van Joris Kreugel. Hij sprak kaasmaker Gerda van Dorp, die dus opnieuw slachtoffer is geworden van een kaasdiefstal. Kunnen kinderen omgaan met AI, met kunstmatige intelligentie? De ontwikkelingen gaan razendsnel. Het leidt bij ouders tot zorgen. Zometeen onderzoek van het 1 Vandaag opiniepanel. Nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Clemens Peters. Wereldwijd hebben 258 miljoen mensen een groot tekort aan voedsel, blijkt uit een rapport van onder meer de VN en de EU. Dat is een flinke toename ten opzichte van vorig jaar, toen 192 miljoen mensen honger leden. Vooral in oorlogsgebieden hebben veel mensen te weinig eten. De Braziliaanse politie heeft een inval gedaan in het huis van oud-president Bolsonaro in verband met een corruptieonderzoek naar coronavaccins. Een groep die in coronatijd actief was, zou vaccinatiebewijzen hebben vervalst om de coronabeperkingen in Brazilië en de VS te omzeilen. De opvang van asielkinderen is nog steeds onder de maat. En de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de Nederlandse asielopvang is in gevaar. 4 inspecties roepen staatssecretaris Van den Burg op in een brandbrief om direct in te grijpen. Duitse banken gaan hun geldautomaten misschien beveiligen met lijm, zodat de bankbiljetten bij een plofkraak aan elkaar gaan vastklitten en onbruikbaar zijn. De banken in Duitsland zijn in toenemende mate doelwit van criminelen die de geldautomaten met veel geweld opblazen. Veel daders komen uit Nederland, die vlak over de grens hun slag slaan en dan in razendsnelle auto's terug naar Nederland vluchten. Marco Verhoef. Marco, wat, nou, het ziet er nu wel leuk uit, nog. Ja, nee, dat blijft ook wel, hoor. Ja? Het is okay. Schitterend weer vandaag. Wat sluierwolken, dat wel. Het noorden heeft wat meer bewolking gehad, dat is grotendeels opgelost. En die sluierwolken, die houden we wel, ook vanavond en vannacht. Maar de zon schijnt tot die ondergaat flink door. En de temperaturen al best aangenaam. Vannacht koelt het uiteraard wel af. 4 tot 7 graden de minimumtemperatuur. Dat is wat fris, maar alweer minder fris dan afgelopen nacht. Want toen heeft het op sommige plaatsen gewoon nog gevroren. Nou, dat is niet meer het geval. En morgen overdag met een oostenwind wordt steeds zachtere lucht onze kant op getransporteerd. En betekent ook dat het weer warmer wordt. Het wordt 18 tot maar liefst 23 graden. Zo. Het warmst in het zuidoosten van het land. Op de Wadden, oké, dat moet ik er even bij zeggen. Daar zit koud zeewater omheen. Blijft de temperatuur altijd wat achter. Maar de zon vergoedt een hoop. Zon krijgt wel in de loop van de dag steeds dikkere sluierwolken te verduren. Maar het blijft tot ver in de avond droog. Dat lukt vrijdag dan helaas weer niet. Dan is het een graad of 18. Maar vallen er wel een paar stevige regen- of onweersbuien. Tussendoor een beetje zon. En tegen de avond beginnen die buien weer op te lossen. De avond is dus duidelijk minder nat. Het weekend wat wisselend. Zaterdag het langste droog. Zondag de grootste kans op een regen- of onweersbui. En ook in het weekend is het 18 tot 20 graden. Dankjewel. En nog even langs bij Edwin Gerritsen voor het verkeer. Het is weer erg druk. Er staat ruim 400 kilometer file. Met name ten zuiden van Rotterdam. En bij Amsterdam heeft het verkeer daar last van. Ten zuiden van Rotterdam heeft het verkeer te maken met de afgesloten A29. En een van de omleidingsroutes is dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor industrieterrein Moerdijk is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Verkeer kan omrijden via Breda over de A58. Dan Amsterdam op de A5, hoofdorp richting Amsterdam, voor de aansluiting met de Ring. Een uur vertraging door een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad. Daar is de vertraging 20 minuten. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A6, Lelystad richting Emmeloord, is een ongeluk gebeurd tussen Lelystad en afrit Urk. Een uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Bad Oeverdorp en afrit AMC, 3 kwartier vertraging. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn, 3 kwartier vertraging voor Volendam. Daar is het wegdek beschadigd. Pieter Jan Hagens. 1 Vandaag. Charlotte Nijs, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. We horen er veel over de laatste tijd. En dan gaan we met jou over praten. Kunstmatige intelligentie, ofwel AI. Zoals sommige mensen zeggen, AI. En mensen maken zich zorgen over het gebruik van AI door kinderen. Zo blijkt uit onderzoek van jouw 1 Vandaag opiniepanel. De schrik zit erin bij de mensen? Ja, dat klopt. Maar liefst 80% van de mensen in ons onderzoek maakt zich zorgen over het gebruik van AI door minderjarigen. Maar waar kinderorganisaties vooral de ouders aanspreken, vindt een fors deel van het panel dat de verantwoordelijkheid bij het onderwijs ligt, om een beetje goed voor te lichten. 41% vindt dat de ouders hun kinderen moeten voorlichten, maar de helft zegt dus dat deze taken bij docenten liggen. En een deelnemster die vertelde ons daarover: dit gaat net zo belangrijk worden als de kennis van rekenen en taal, dus die verantwoordelijkheid ligt wel degelijk bij scholen. Ja, AI, kunstmatige intelligentie, dat is dus dat je met hele slimme computertjes op het internet, lammert, kan praten, en die geven dan jouw... Geven overal antwoord op. Overal. Dus een soort orakel. Ja. En dan is dus de vraag hoe kinderen daarmee om moeten gaan. En sommigen zeggen, scholen moeten dat doen. Kunnen scholen dat? Nou, als je dat vraagt aan de ouders in ons panel, die denken van niet. 3/4 van deze groep die denkt dat scholen onvoldoende in staat zijn om kinderen te leren met AI om te gaan. Ja, het onderwijs moet al zoveel, zeggen ze. Docenten kunnen dit er niet bij hebben. Dus maar 1/10 van de deelnemende ouders die zegt dat de scholen het wel kunnen. Ja, en de docenten zelf, de leraren, leraressen, wat vinden die? Kunnen die dat, zeggen ze? Nee, die denken eigenlijk hetzelfde. Heel veel docenten vertelden ons dat ze het niet eens zouden herkennen als leerlingen AI hebben gebruikt. Laat staan dat ze vinden dat zij hun leerlingen erover kunnen voorlichten. Ja. Een docent die vertelde ons ook, we moeten het allemaal maar zelf uitzoeken, terwijl wij de benodigde kennis ook niet hebben. Zeer kwalijk. Ja, we praten zo verder, Charlotte. Eerst even naar Marije Lagendijk. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent mediapedagoog en u geeft les over mediawijsheid. Ja, begrijpt u de zorgen van de ouders over AI, over kunstmatige intelligentie? Ja, ik begrijp die zorgen wel. Omdat het een heel ongrijpbaar technologie eigenlijk nog is. Hè. We weten er nog niet zo heel veel van. En het is onduidelijk wat voor adviezen of wat voor dingen daaruit komen en wat daar dan eigenlijk de voor- of nadelen voor zijn. Dus ik begrijp die zorgen wel. Ja, laten we er eens iets verder op inzoomen. Je ziet de laatste tijd van die chatbots ontstaan op basis van kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld Snapchat, social media app die heel erg populair is onder kinderen. En die bot, die chatbot, die geeft op een zeer menselijke manier antwoord op vragen die worden gesteld. En soms probeerde die chatbot zelfs een afspraakje te maken, vertelt deze scholieren. Toen zei hij, hey, wil je afspreken? Ik zei als grapje, ja, sure, waar, weet je wel. En toen zei hij, ja, in het park. Dus ik zei, welk park? Westerpark. Ik was, wow, wat? Oké. En toen zei hij uiteindelijk, dan kan je me herkennen aan een rode pet en een blauw t-shirt. Dat ik toch wel een beetje was van, ja, doei, nee. Geweldig. Ja, het zal je gebeuren dat het je dochter is. Dat is ja, dan, nou ja. Je weet niet of het dan een chatbot is of een echte enge man. Ja, nee, dit was dus een chatbot, maar wel een slimme. Marije Lagendijk, mediapedagoog. Dit kan niet meer, hè? Dit soort bots, afspraakjes, dat wordt nu tegengehouden. Maar wat vindt u van dit fragment? Nou ja, dat is zorgelijk, vind ik. Zeker omdat Snapchat gebruikt wordt door heel veel jonge kinderen. En volgens de gebruikersrichtlijnen zou dat vanaf 13 jaar of ouder eigenlijk pas mogen. Maar heel veel jongere kinderen zitten op Snapchat. Die gebruiken die app dagelijks en meerdere keren per dag. En zij zijn eigenlijk qua ontwikkeling gewoon nog niet voldoende in staat om dit goed te plaatsen, om in te schatten van ja, met wie of wat communiceer ik nou eigenlijk? En dat maakt het wel kwalijk, vind ik. Ja, en zeker voor meer kwetsbare kinderen, denk ik, hè? Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat als jij als kind niet goed in je vel zit en je denkt, nou, die chatbot presenteert zich als een virtueel vriendje. Nou, het woord vriend vind ik al dubieus, want het is geen vriend, het is een robot. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je dan vragen gaat stellen aan die chatrobot. Van, hoe moet ik omgaan met deze problemen of wat moet ik dan doen? En dat er adviezen uitkomen die niet kloppend zijn of die schadelijk zijn. Die robot heeft geen empathie, die heeft geen inlevingsvermogen. Geeft eigenlijk een sec antwoord zonder het complete plaatje te zien. En dat kan heel risicovol zijn. Nou, klinkt wel als inderdaad als een heel glibberig pad. Charlotte van het opiniepanel, de Tweede Kamer heeft inmiddels gepleit voor een verbod op die omstreden chatbot van Snapchat. En in verschillende landen in de EU wordt gekeken naar überhaupt een verbod op ChatGPT. Het bedrijf achter deze bot. Wat vindt het panel van dit soort ideeën? Ja, zo'n verbod op dat ChatGPT dus, dat is het overkoepelende bedrijf. Om dat in te stellen, ja, dat vinden de helft van de deelnemers een goed idee. Ze zeggen de gevolgen zijn niet meer te overzien. Ze willen niet wachten tot dat het echt uit de hand loopt. Maar een derde vindt het geen goed idee. Zij zijn bijvoorbeeld bang dat we eigenlijk al te laat zijn en dat de ontwikkeling niet meer tegengehouden kan worden. Ze denken ook dat het dan wel verder ontwikkeld wordt op andere plekken in de wereld, zoals bijvoorbeeld Rusland of China. Ja, en dan hebben we er geen zicht op. Nee, dat is natuurlijk zo. Mevrouw Lagendijk, wat denkt u, is een verbod een goede oplossing? Nou, ik ben persoonlijk niet voor een verbod, omdat ik denk dat het ook weer een nieuwe ontwikkeling is. Hè? Zoals we vroeger misschien, ineens was er radio en ineens was er televisie en in het onderwijs waren er ineens rekenmachines en daar stond iedereen op zijn achterste benen van, oh, wat is dit voor ontwikkeling, wat moeten we ermee? En ik denk dat dit zo'nzelfde soort ontwikkeling is. Ik denk dat het belangrijk is dat we het kritisch blijven volgen en dat we met elkaar in gesprek blijven over welke voor- en nadelen zijn er, waar gebruiken we het voor? En dat we elkaar vinden in van ja, hoe willen we hiermee omgaan en welke plek kan dit krijgen? We moeten ons leren verhouden tot deze nieuwe tool, denk ik. Ja. Ik denk dat vooral het belangrijkste is. Ja, en misschien zitten er zelfs ook nog wel voordelen aan. Kunstmatige intelligentie zal bijvoorbeeld volgens Bill Gates, de beroemde tech-ondernemer en oprichter van Microsoft, kinderen juist helpen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld op school als hulpje van de leerkracht. I think at first we'll be most stunned by how it helps with reading, being a reading research assistant and giving you feedback on writing. So I think if you just took the next 18 months, the AIs will come in as a teacher's aide and as a feedback on writing. Ja, Maria Lagendijk, mediapedagoog. Gates die denkt dus dat AI belangrijk kan zijn voor kinderen om ze te leren lezen en schrijven. Ziet u die kansen ook? Nou ja, ik denk dat we vooral aandacht moeten blijven houden voor voor de geletterdheid. Hè. De goede schrijfvaardigheid en geletterdheid is een onmisbare basis, ook als je je digitaal goed wil handhaven. Dus dat moet zeker blijven. En ik denk dat je AI kunt gebruiken om samen met kinderen te kijken van wat voor tekst komt hier nou uit. En dat je die kritisch gaat leren beoordelen. En dat je het kunt hebben over bronvermelding en dat je AI kunt gebruiken om het te hebben met kinderen over privacy. Hè? Welke informatie ga je delen en met een chatbot en wat niet. Dus ik denk dat het een mooi middel kan zijn om het gesprek te hebben, ook over die mediawijsheid. Maar ik denk dat we het vooral niet uit het oog moeten verliezen. De basisvaardigheden die zoals leren lezen en schrijven en daar ook kritisch naar kijken. Ja. En dat we dat vooral moeten blijven doen. Zelf blijven doen als docenten. En niet aan gebruiken als vervanger daarvan. Nee, dat lijkt me ook goed. Nou ja, de gevaren en ook de voordelen dus van ChatGPT. Die kan je alles vragen, toch, Charlotte? Van een recept, een route, een nieuwsartikel. Dat is wel weer handig. Ja, zeker. Maar het klopt niet altijd. Oh. Dus dat is wel een probleem. De bronnen zijn vaak minstens een paar maanden oud. Recente informatie kent het programma niet. Het verzint zelfs dingen als het niet ergens iets genoeg vanaf weet. En ja, we zien wel in ons onderzoek dat de helft van de deelnemers daar nog niet van op de hoogte is. Okay. Charlotte, dank je wel. Waren de deelnemers allemaal echt? Of zat er misschien ook een chatbot? Godlammer, daar gaan we. Ja. Is Charlotte eigenlijk wel echt? Ja. Zit ik hier wel? Zit jij daar wel? Ja, goed, dank je wel, Charlotte. En je zat hier en straks sta je in de studio voor de televisieuitzending 17:15. NPO 1. Feit. Feit of fictie? Ja, Lammert, een heel spannend onderwerp vandaag. Aardappelen, vertel. Ja, nou, de aardappelboeren zitten flink in de puree. Zij moeten van het Rijk hun aardappelen voor 1 oktober oogsten. Maar het probleem is dat veel aardappelen dan waarschijnlijk helemaal nog niet zijn volgroeid. Oh. En waarom moeten ze hun gewassen voor 1 oktober al oogsten? Nou, dat heeft allemaal te maken met de kalenderlandbouw. Vanaf 1 oktober moeten die aardappelen dit jaar plaatsmaken voor vanggewassen om stikstof te verminderen. Statenlid Eddy van Marum van de Boerburgerbeweging Groningen vindt dit kortzichtig en zegt dat aardappelen juist meer stikstof opnemen dan die vanggewassen. Maar ja, vanggewassen, ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik wilde eerst weten wat het nou precies zijn. Dat vroeg ik aan Ruud Hendricks, docent bodemvruchtbaarheid op het Ares MBO. Vanggewassen, dat zijn, worden ook vaak groenbemesters genoemd. Dat zijn gewassen die je puur teelt om stikstof uit de grond te halen die anders uit zou spoelen in de winter. En het levert meteen organische stof voor de bodem. Dus het is een soort groeiende bodemverbeteraar. Oké, nou goed, die kalenderlandbouw klinkt dan als een goed plan, zou je zeggen, om verdere verontreiniging te voorkomen. Ja, zo op het eerste gezicht wel, maar ik sprak met André Hogendijk. Hij is directeur van het kenniscentrum BO Akkerbouw, dat veel onderzoek laat doen op dit gebied. En hij vindt het helemaal geen verstandige oplossing. Je ziet eigenlijk dat je met kalenderlandbouw eigenlijk het tegenovergestelde gaat doen wat je wilt. Hè. Je wil dat een boer op een goede manier omgaat met de bodem en met de gewassen. En daarmee ook blijft binnen alle eigenlijk de randvoorwaarden van het milieu. En dat betekent dat je elk jaar toch net iets anders zult moeten opereren. Hè. Op een andere manier gaan oogsten, ander vanggewas inzaaien. Ja, aanpassen op het weer en op de veranderingen. En dat lukt nu niet. En dat betekent dat je het eigenlijk ook veel jaren nu verkeerd zult moeten doen als je de wet volgt. Ja, onderzoeken wijzen uit dat het vooral gaat om regionale problemen. Hogendijk ziet dan ook liever dat het per regio ook opgelost wordt. En ook Ruud Hendricks vindt kalenderlandbouw niet goed. Hij zegt dat de overheid vooral voor de makkelijke optie is gegaan, omdat het controleerbaar is. Maar we vroegen hem ja, hoe hij vindt dat het dan wel moet. Ik snap wel dat de overheid zoekt naar mogelijkheden om stikstofverliezen te beperken. Maar het mooiste zou zijn als je ter plekke meet. Dat je weet wat een boer wel of niet verliest. Dat zou ver uit te verkiezen zijn. Dan kan hij gewoon zelf doen wat hij nodig acht. De manier waarop hij het nodig acht. En dan kun je achteraf controleren of die manier inderdaad werkt. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het landbouwbedrijf, het boerenbedrijf en de kalender, dat niet één op één samengaat. Maar goed, nee. Stel je nou voor als agrariër dat je denkt, ik doe hier niet aan mee. Ja. Ik oogst mijn aardappelen gewoon wanneer ze volgroeid zijn en goed zijn. Ik haal er een paar uit de grond, hou ze tegen het licht ja. En dan weet ik dat. Kan dat ook? Ja, dat kan zeker. Maar Ruud Hendricks vertelt dan dat je wel een flinke strafkorting krijgt. Een soort boete dus. En die wordt steeds hoger naarmate 1 oktober is verstreken. Heb je op 1 november nog niet geoogst, dan zal de maximale korting op de stikstofgebruiksnorm worden berekend. Nou, dan weet je het wel. Ja, nou goed. Even terug dan naar die uitspraak van BBB-staatslid Eddy van Marem. Nemen aardappelen daadwerkelijk meer stikstof op dan vanggewassen? Ja, hoeveel stikstof het precies opneemt, dat is lastig te zeggen. Maar we legden de stelling van Marem toch nog even voor aan André Hogendijk. Dat ligt een beetje aan het jaar. Dus soms kan dat kloppen en soms zal het niet kloppen. De kunst is nou juist dat je de boer de mogelijkheden geeft om zich aan te passen op wat er dat jaar aan de hand is. Maar over het algemeen nemen aardappelen in september en oktober nog meer stikstof op dan het vanggewas. En kun je dus het beste pas de aardappelen oogsten als ze daar echt aan toe zijn. Bijvoorbeeld rond de herfstvakantie. Ja, het lijkt dus niet altijd op te gaan volgens Hogendijk in de maanden september. En dus die oktober nemen aardappelen meer stikstof op dan die vanggewassen. Dom dus om ze dan uit de grond te halen. Maar het is de ene maand dus feit, al gelang het weer en de omstandigheden. De andere maand is weer fictie. Dus ja, we blijven een beetje zonder antwoord zitten, helaas. Ja, ja. Nou ja, kan een keer gebeuren. Geeft niks. Even terug naar Edwin Gerritsen voor het verkeer. Het is erg druk op de weg, vooral door ongelukken en wegwerkzaamheden. Daardoor is het druk bij Dordrecht. Bij Amsterdam zijn ongelukken gebeurd. En ook op de A6 Lelystad richting Emmeloord een aanrijding. Tussen Lelystad en Afrit Urk een uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. Nieuws via de NOS. Wereldwijd hebben 258 miljoen mensen een groot tekort aan voedsel. En dat zijn er 66 miljoen meer dan een jaar eerder. Staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. Dirk-Jan Jalving, humanitair expert bij Oxfam Novib. Goedemiddag. Waar zijn de problemen het grootst? De problemen zijn vooral heel groot in delen van Afrika en het Midden-Oosten. Denk bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika, waar nu heel erg te maken is met droogte bijvoorbeeld en mislukte oogsten, waar vee inderdaad al is gestorven. Daar zijn de noden heel groot. Ook delen van Congo, Syrië, Myanmar heeft een heel groot aantal mensen met acute honger. Dus op verschillende plekken in de wereld stijgt het nu op dit moment heel erg snel. Ja, en wat is de oorzaak van de voedseltekorten? Er zijn verschillende oorzaken voor. Conflict en langslepende oorlogen is een belangrijke oorzaak. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Jemen. Dat is een belangrijke oorzaak. Daarnaast extreem weer en verger door de gevolgen van klimaatverandering. Dus bijvoorbeeld droogte, maar ook bijvoorbeeld overstromingen en deel van Pakistan vorig jaar. En daarnaast is ook een hele belangrijke economische schokken. Bijvoorbeeld voedselprijzen. Die zijn hard gestegen de laatste tijd. Mm-hmm. En op sommige plekken waar mensen inderdaad weinig marge hebben. Als de voedselprijzen stijgen, dan betekent het gewoon effectief gezien dat mensen minder te eten hebben. Ja, wat je ook wel eens hoort is dat er eigenlijk helemaal geen tekort aan voedsel is. Maar dat het alleen verkeerd verdeeld wordt. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, precies, dat klopt helemaal. Er zijn inderdaad sommige landen waar nu inderdaad acute honger is. Daar is wel eten voorradig, maar gewoon omdat de prijzen te snel zijn gestegen, kunnen mensen het niet betalen. Dus dat betekent niet dat op sommige plekken voedsel niet voorradig is, maar dat mensen het gewoon niet genoeg geld hebben om dat te kunnen betalen. Dus dat is natuurlijk extra cru. Ja, het is natuurlijk ook absurd dat in de 21ste eeuw, met alle mogelijkheden die we tegenwoordig hebben, dat mensen nog acute honger hebben. Sterker nog, dat het aantal mensen met honger zelfs nog stijgt. Ja. Dus dat is inderdaad echt een politiek falen van de internationale gemeenschap, dat nu de cijfers voor honger zo hard stijgen. Ja. Wat moet er wat u betreft, wat Oxfam Novib betreft, nu onmiddellijk gebeuren? Aan de ene kant moet er heel snel worden ingezet op het aanpakken van de acute noden. We weten bijvoorbeeld dat op dit moment in Den Haag wordt gesproken over bezuinigingen. Ik denk dat dit rapport mede nogmaals duidelijk maakt dat ontwikkelingssamenwerking juist op dit moment, juist op dit jaar eigenlijk hartstikke belangrijk is. Dus ik mag hopen dat dat budget in ieder geval op dit moment ongemoeid blijft. En een tweede is inderdaad ook vooral heel erg sterk inzet op die grondoorzaken. Bijvoorbeeld die economische schokken. Zorgen dat samenlevingen beter voorbereid zijn op dat soort economische schokken. En ook sneller en vroegtijdiger ingrijpen. We weten dat dat efficiënter is en dat je daarmee meer mensen kunt bereiken. En voorbereiden op bepaalde rampen als je dat ziet aankomen. Dat zie je ook vaak aankomen. Bijvoorbeeld de droogte in Oost-Afrika. Dat zagen we al maanden geleden aankomen. Maar het wordt gewoon te laat gereageerd door de internationale gemeenschap. Dus vroegtijdiger reageren en meer anticiperen en minder reageren. Dat is belangrijk. Dirk-Jan Jalving van Oxfam Novib, hartelijk dank. Servië en Kosovo gaan samenwerken om mensen op te sporen die in de Joegoslavische oorlog in de jaren 90 vermist zijn geraakt. Dat hebben de leiders van die twee landen gisteren afgesproken in Brussel. En het is een heel onverwachte samenwerking, Servië en Kosovo. Ze liggen al decennia lang met elkaar overhoop. Ik praat erover met Balkan-correspondent Marcel van der Steen. Goedemiddag, Marcel. Goedemiddag. Ja, is dat bijzonder dat deze twee landen, die elkaar toch behoorlijk naar het leven staan, dat die gaan samenwerken om mensen op te sporen? Ja, het is bijzonder dat nu is afgesproken. Het is onderdeel van een heel pakket eigenlijk aan onderhandelingen die al lange tijd zich voortslepen. Maar dit is dan toch even een positieve verrassing dat er nu wordt afgesproken om die informatie, bijvoorbeeld satellietbeelden, ook oude satellietbeelden met elkaar te gaan delen. Om te achterhalen waar die ruim 1600 lichamen die nog kwijt zijn, waar die uiteindelijk begraven zijn. Ja, ja. Goed, we gaan het daar zo verder met jou over hebben. Even Lammert, die oorlog in de jaren 90. In welke oorlog precies ging het daar mis? Ja, na het uiteenvallen van Joegoslavië stond een groot deel van de Balkan in brand. Maar dit gaat over de strijd om Kosovo. Etnische Albanese wilden Kosovo loshalen van Servië. En in 1998 en 1999 zorgde dit voor een soort guerrilla-oorlog tussen Kosovo's bevrijdingsleger en de Serven. Kom maar daar, pak toen Pieter met die pak. Je moet met je vrienden weer zitten. We are fighting for our rights, for our mother, and we want to live. Don't want to leave this place because it's our grandfathers, and long this place is ours. We are fighting for our homes. Fighting for our family. Deze plek is van ons. We vechten voor onze huizen. We vechten voor onze familie. Marcel van der Steen, we hoorden hier een soldaat van het Kosovo bevrijdingsleger. Waarom is er zo hard gevochten om Kosovo? Kosovo heeft zich bestaat uit ongeveer 90%, in ieder geval in die tijd 90% aan Albanese. Dus Kosovaarse Albanese. De rest Serviërs. Die Albanese hebben besloten om, omdat zij vonden dat ze werden onderdrukt, onafhankelijk, of in ieder geval een onafhankelijkheidsstrijd te gaan voeren. Wilden zich afscheiden, net als Bosnië bijvoorbeeld, Kroatië, van het oude Joegoslavië. En dat was tegen het Serebeen, dat is iets wat in Belgrado niet gewend was. En dus is daar een oorlog begonnen. En uiteindelijk is er na twee jaar is er besloten om daar een soort van VN-bestuur in te in te stellen in 2008... heeft Kosovo zich alsnog onafhankelijk verklaard. Ja, en dat is nu de strijd die nog steeds loopt. Ja, want Servië ziet het eigenlijk als een soort afvallige provincie. Hè? En wat je zegt, er wonen dus ook veel Serviërs in Kosovo, in het noorden van Kosovo. Goed, terug even naar die vermisten, want er zijn veel oorlogshandelingen geweest. En zo'n 24 jaar na de oorlog zijn we nu. Hoeveel mensen worden er nog steeds vermist? 1600, iets meer dan 1600 lichamen die nog vermist worden. En wat we weten, eigenlijk al van rond 2000 werd dat eigenlijk al bekend. 2001 werd er bijvoorbeeld een groot massagraf gevonden in de buurt van Belgrado, waar honderden mensen waren begraven. Dat dus die lichamen zo aan het eind van de oorlog, toen er eigenlijk de internationale bemoeienis er ook steeds meer kwam, naar Servië zijn gesmokkeld. Dus die zijn opgegraven. Voornamelijk dus Albanese slachtoffers en militairen en burgers opgegraven. En verspreid over Servië begraven in dit soort massagraven. Ja. Er zijn er inmiddels iets van 5 gevonden. Maar ja, dus nog ruim 1600 mensen die nog niet gevonden zijn. Bizarre gang van zaken, hè? 1600, voornamelijk etnische Albanese dus, uit Kosovo, die in massagraven her en der verspreid liggen in Servië. Hoe gaan ze dat doen, deze mensen 30 jaar later opsporen? Nou, kijk, mijn inschatting is dat ze in Belgrado natuurlijk donders goed weten waar die massagraven zich bevinden. De regering van toen heeft dat zelf geïnitieerd. Milosevic heeft daar zelf opdracht toegegeven. Dus de huidige regering zal daar zeker nog wel wat papieren van in de la hebben liggen. Nou, die moeten dus nu gedeeld gaan worden. En hebben het bijvoorbeeld ook over inderdaad satellietbeelden. Waardoor je kan zien, oude satellietbeelden, waardoor je kan zien dat bijvoorbeeld een stuk land is opgegraven, dat daar is ingegraven en uiteindelijk weer is dichtgegooid. Mm-hmm. Dat soort informatie moet nu dus gedeeld worden met Kosovo. En laat ik dan wel erbij zeggen, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden al meerdere afspraken gezien die dan toch wel weer worden ontkend of teruggedraaid. Of dat Vucic, de Servische president, bijvoorbeeld zegt, ik heb mijn handtekening niet gezet hieronder. Dus we moeten ook nog maar gaan zien of dit uiteindelijk ook uitgevoerd wordt. Ja, want de verhoudingen zijn gespannen tussen Servië en Kosovo. En zo'n Vucic, die president die jij net noemde van Servië, als hij dit soort dingen belooft, moet hij natuurlijk ook uitkijken voor zijn achterban, die misschien vindt dat hij te veel de Kosovaren het naar de zin maakt. Maar goed, kan dit even concluderend een eerste stap zijn naar meer rust tussen deze twee landen? Het kan zeker, maar ik hou toch wel heel erg die slag om de arm dat er zoveel afspraken gemaakt zijn. En wat je zegt, Vucic, de Servische president, heeft zoveel moeite met zijn achterban die nooit Kosovo zal accepteren als onafhankelijk land. Dus hij moet laveren tussen de EU, waarmee hij in gesprek is, en met zijn eigen wat meer nationalistische achterban in Servië. Dus ja, het kan zijn dat dit een positieve stap is. Het is in ieder geval een positieve stap als het uitgevoerd wordt. Ja. Of dit betekent dat er ook meer uiteindelijk loskomt en meer afspraken gemaakt gaan worden, durf het nog even niet te zeggen. Laten we het hopen voor de nabestaanden in elk geval van die 1600 mensen die begraven liggen in Servië. Hartelijk dank, Marcel van der Steen, correspondent. Bijna het einde van Eén Vandaag, Lammert. Ja. Opgepast. Jazeker, je moet oppassen als je naar Texel gaat deze meivakantie. Mm-hmm. Want daar zorgt een terrorbuizerd voor onrust. Een nietsvermoedende hardloper werd van achteren door de buizer aangevallen en geschampt door een van zijn vleugels. Maar een boswachter legt uit dat een buizerdpaardje een nest heeft gebouwd in het natuurgebied De Dennen. En dat dit natuurlijke nestbeschermingsdrang is. En dat de aanval bedoeld is als waarschuwing om niet in zijn gebied te komen. Echt gevaarlijk zou het volgens haar allemaal niet zijn. Mocht de buizerd je benaderen, dan luidt het advies rustig langslopen. Wat je vooral niet moet doen, stilstaan en omhoog kijken of hardlopen, waarschuwt ze. Ja, de terrorbuizerd. En we hadden ooit ook de terror Oehoe. Ja, klopt. Hebben we nog meer terrorvarianten? Ja, zeker. Elke zomer is er wel een terrordier. En deze zomer ook. Dank je, Lammert. Dit was het. Onze tv-uitzending is er om 17:15, NPO 1. Online zijn we er natuurlijk altijd. En hier op de radio zometeen Dieuke Teertstra met Nieuws en Co. NPO Radio 1. Fijne middag verder. Avrotros, de omroep voor ons. Nooit meer slapen.